Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 października, jest 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na zachodzie kraju kierowcy muszą liczyć się z utrudnioną widocznością. IMGW ostrzega przed mgłą. Szef hiszpańskiego MSW zabrał głos w sprawie ostatnich demonstracji. Jego zdaniem są one atakiem na porządek publiczny. Papież Franciszek odprawił uroczystą mszę świętą z okazji Międzynarodowego Dnia Misyjnego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w zachodniej Polsce. Ostrzeżenie dotyczy województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i północnej części województwa wielkopolskiego. W tych częściach kraju widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje od 23 do jutra do 8. Traktujemy niepodległościowe wystąpienia jako atak na porządek publiczny i tak też będą zwalczane, mówi minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande Marlaska, odnosząc się do ostatnich demonstracji. Zapewnił, że rząd w Madrycie robi wszystko, by położyć kres przemocy w Katalonii, gdzie od zeszłego tygodnia protestują setki tysięcy osób przeciwko skazaniu na kary więzienia 9 katalońskich polityków za rolę, którą odegrali w czasie nieudanej próby secesji regionu 2 lata temu. Jeżeli problem, tak jak powiedzieliśmy, jest związany z porządkiem publicznym, odpowiedź ze strony socjalnego i demokratycznego państwa prawa jest związana z jego ochroną, tak jak jest to w otaczających nas demokracjach. Innymi słowy, uzasadniona reakcja służb bezpieczeństwa państwa w celu neutralizacji przemocy i ostatecznego jej zlikwidowania. Od tego momentu nikt nie może pozostawać obojętny wobec aktów przemocy. Ser ambiguo frente a las acciones violentas. Do szczególnej eskalacji doszło w piątek, gdy w starciach z policją w całym regionie łącznie ranne zostały 182 osoby. Od poniedziałku rannych zostało w sumie 500 osób, a 128 aresztowano. Papież powiedział, że chrześcijanin powinien być nieustannym świadkiem Ewangelii w obchodzonym dziś w Kościele Światowym Dniu Misyjnym. Franciszek odprawił uroczystą mszę w Bazylice Watykańskiej. Potem spotkał się z wiernymi na popołudniowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież wyraził nadzieję, że dzisiejsze święto zachęci chrześcijan do odnowienia zobowiązania do głoszenia Ewangelii. Odwołał się do listu apostolskiego Benedykta XV sprzed 100 lat, który apelował, by misja ewangelizacyjna nie miała niczego wspólnego z kolonializmem i polityką ekspansjonistyczną państw europejskich. Franciszek powiedział, że to przesłanie jest wciąż aktualne. Nasze czasy są naznaczone globalizacją, ale zamiast solidarności i szacunku dla tożsamości ludów i narodów mamy do czynienia z konfliktami, które prowadzą do wojen i niszczą naszą planetę. Podkreślił, że w tym kontekście misja głoszenia Ewangelii nabiera szczególnego znaczenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po raz 18 program Pierwszy Polskiego Radia rozpoczyna charytatywną akcję Choinki Jedynki. Jak zwykle najpierw swoje prace nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia namalują dzieci, później znane postacie świata kultury, sportu, rozrywki i nauki. Na początku grudnia na antenie Jedynki odbędzie się licytacja obrazków. Dziennikarka Jedynki Jolanta Fajkowska, która 2 lata temu namalowała własny obrazek na akcję, przyznaje, że było to wyjątkowe przeżycie. Malowałam z wielkim przejęciem, przygotowywałam się, nie ukrywam. Przejrzałam sobie ikonografię związaną z Bożym Narodzeniem. Sięgnęłam po malarstwo późno-średniowieczne, wczesno-renesansowe i namalowałam Matkę Boską z dzieciątkiem, przykrytych piękną suknią z gwiazdami. Jak już trwała licytacja, to ja bardzo to przeżywałam. Małgosia Raducha wylicytowała do chyba 8 000 zł. Ja byłam szczęśliwa, dumna, przede wszystkim dlatego, że cel był szczytny, bo przecież zawsze zbieramy na rzeczy ludzi, którzy potrzebują pomocy. Zebrane pieniądze przekazane zostaną Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko i podopiecznym Fundacji Wspólnota Nadziei z Bolechowic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w przeważającej części kraju słonecznie, jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu sporo chmur. Tam też może przelotnie popadać. Od 17 stopni w Zakopanem, Gdańsku i Koszalinie do 23 w Krakowie. W nocy maksymalnie 12 stopni w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Adam Bałdych. Światowej sławy skrzypek jazzowy zmienił kurs po raz kolejny. Z polskim triem nagrał płytę inspirowaną dziełami religijnymi.

Чем не сольно, не хоча, ну, не криоли, не маразу. Терет морна макола дыра, батук санчо и фунана, криола фасера, шейд мора беза, кун суризу ди серея, тинканта тут се белеза. Европа е бнити мер куму, ма параиз е злио криол, сан инклау сантя, сал боа вишта, фок брава май сант антон, сан сен конкрет корасон. Ми е дот на бо капве, маш тамбен на бо нямо, чам ня сол ма ня хоча ну, ня криоле ня маразу. Ми е дот на бо капве, маш тамбен на бо нямо, чам ня сол ма ня хоча ну, ня криоле ня маразу. Na macoladeira, de batuk San João e Funaná, criola faceira, cheia de morabeza, com sorriso de sereia, de encantar toda essa beleza. Europa é bonita e mer comum, mas paraíso é lio crioulo, San Inclau Santiago, salvo a vista, fogo brava mais Santo Antônio. São sem concreto coração. Me é dor na boca ver, mas também na boa minha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha maraçu. Me é dor na boca ver, mas também na boa minha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha maraçu. Me é dor na boca ver, mas também na boa minha amor. Já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha maraçu. Me é dor na boca ver. Mas também na boa minha amor, já minha sol, minha rocha nu, minha crioula e minha mar azul. Minha dor na boca vê. Tak, drugi powiew tej kaboverdyjskiej bryzy jesieni 2019 roku. I największe objawienie muzyki kaboverdyjskiej przynajmniej od 5 lat, gdzieś od czasów debiutu Elidy Almeidy, Lucybella po raz pierwszy na trasie w Polsce 5 listopada we Wrocławiu w Starym Klasztorze, 6 w Teatrze Starym w Lublinie, potem 7 w Łodzi w Wytwórni, 8 w Blue Note w Poznaniu, 9 w Jazz Cafe w Łomiankach, 10 w Sanockim Domu Kultury, jak państwo się domyślają, w Sanoku, i wreszcie finał w Bielsku Białej w słynnym Beceku. Proszę koniecznie się rozejrzeć, czy gdzieś nie mieszkają państwo w pobliżu, i ogrzeć się w jej cieple, w jej świetle. A teraz pójdziemy zupełnie inną ścieżką. שירנו הבוקע לשמיים שובי שובי הורתנו מחודשת שבעתיים שובי שובי ונסוף כי דרכנו אין לה סוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם בעד היד כי עוד נמשכת השרשרת כוחותינו עוד לא תמו שובי שובי אל בנייך אלף דור עלייך קמו שובי שובי ונסוב כי דרכנו אין לה סוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם ועד עד כי עוד נמשכת השרשרת לה לה לה לה לה la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la שירנו אבוקע לשמיים שובי שובי אורתנו מחודשת שבעתיים שובי שובי בין הסוף כי דרכנו אין לסוף כי עוד נמשכת השרשרת כי ליבנו לב אחד מעולם ועד היד כי עוד נמשכת השרשרת לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה To o muzyce z diaspory żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Burning Bush, tak jak biblijny płonący krzak. I pomyślałem sobie, że dawno nie mieliśmy już takiej wędrówki wraz z muzykami żydowskimi właśnie gdzieś po całym świecie, bo przecież tak oni są rozsiani. Krótki tryptyk siestowy temu poświęcony, jeśli państwo pozwolą. Zajrzyjmy do Turcji. To jest pewnie ostatni przed Izraelem zawsze port dla Żydów sefardyjskich, wygnanych gdzieś na przełomie XV-XVI wieku, prawda, z Hiszpanii, z Portugalii. Oni się w swojej drodze na wschód osiedlali wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego. Spotykało się ich w Maroku, na Bałkanach i właśnie w Turcji. Z tego kraju Janet i Jack Esim. Che la mare sta in fortuna, mira che te va a llevar. Che la mare sta in fortuna, mira che te va a llevar. Che me ven, che me traiga, mano, mano, mano, siete frutas de hondo. Che me gruta pesce preto para salvar del amor. Che me gruta pesce preto para salvar del amor. Salvar del amor, que me gruta pesce preto para para salvar del amor. Que me engluta un tapete preto para salvar del amor. Que me engluta un tapete preto para salvar del amor. Que me engluta un tapete preto para salvar del amor. Que me Państwo Esimowie, czy też państwo Esim, jak na trudno stwierdzić, nigdy w życiu nie byłem w Turcji, nawet szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy jeśli ktoś ma na imię Jak, to wypadałoby o nim mówić Jack, Żak, Hak. No ale konsekwentnie, skoro Janet, to i Jack Esim z Istanbulu w Turcji właśnie. Pieśń sefardyjska w ladino i jakkolwiek w ladino nie jestem przesadnie biegły, to wydaje mi się, że słowo fortuna, które się tam pojawiało bardzo często, to znaczy dobra nowina, szczęście. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie takie imię przyjęła dziewczyna z żydowskiej społeczności w São Paulo. Ona przez lata tak naprawdę jako Brazylijka rzecz jasna była związana z nurtem bossanowy, samby, wędrowała po całym świecie w zespole jednego z naszych ulubieńców, Chico Buarque, aż właśnie podczas jednej z tych tras zajechała do Tel Awiwu, poszła tam do Muzeum Sztuki Sefardyjskiej i pomyślała sobie, że już dość tej bossanowy, że powinna wrócić do swoich korzeni. Tak też się i stało i dzisiaj jest jedną z ważniejszych postaci muzyki żydowskiej w Brazylii właśnie. Fortuna. Shalom Aleichem Malachei Yesharim Malachei Elyon Yimelech Malachei Malachim HaKadosh Baruch Hu Bochem Leshalom Shalom, Malachei Elyon, Yimelech, Malachei Malachim, HaKadosh Baruch Hu. Fortuna z São Paulo. Proszę, jak ta muzyka sefardyjska żyje. Ale São Paulo to jest miasto, w którym żyje tak naprawdę wiele gatunków muzyki i ma się dobrze. Żeby daleko nie szukać, Maria Emilia, artystka Fado z São Paulo, właśnie z Brazylii. Maria Emilia będzie z nami na trasie w Sieście w Drodze. To będzie w lutym, między 10 a 29. Och, sobie objedziemy całą Polskę. Zaczynamy w Łomiankach 10, a potem będziemy we Wrocławiu, w Bielsku Białej, w Lublinie, Łodzi, Sanoku, Olsztynie, Wejherowie, Legnicy i w Katowicach. Maria Emilia z São Paulo, Fado brazylijskie. Tam wszędzie, ale o tym jeszcze kiedyś przy okazji. Teraz, skoro rozmawiali o historii dość odległej, jak na przykład o wygnaniu społeczności żydowskiej z Półwyspu Iberyjskiego w końcu XV wieku, to myślę, że spokojnie możemy włączyć stare radio, a tam któż by inny. Nat King Cole, a chwilę po nim ten sam temat przejmie Coleman Hawkins. I found my love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to Avalon. My love in Avalon, beside the bay. I left my love in Avalon and sailed away. I dream of her and Avalon from dusk till dawn. And so I think I'll travel on to Avalon. Thank you. To Coleman Hawkins w Paryżu w roku 1935, a chwilę przed nim ten sam temat Avalon śpiewał nasz dostojny jubilat Nat King Cole. Nat King Cole w tym roku w prawie każdej sieście, z wyjątkiem tej dziwacznej, ściśle kaboverdyjskiej, ale to był wypadek przy pracy. Nat King Cole powróci za tydzień, a dzisiaj, no cóż, skoro z jego pomocą i z pomocą tradycji jazzowej w osobie ani mniej, ani więcej, tylko Colemana Hawkinsa zawędrowaliśmy jednak do Stanów Zjednoczonych, to tam się pod jakimś namiotem na prerii osadźmy i przynajmniej przez kwadrans pobądźmy w znakomitym, dostojnym towarzystwie, choć na pierwszy rzut oka moglibyśmy odnieść inne wrażenie, albowiem bohaterką naszego tryptyku będzie dzisiaj Dolly Parton, proszę sobie wyobrazić. No ale Dolly ma słuch nie od parady i dobiera sobie współpracowników z najwyższej półki. I tutaj na przykład pojawi się z zespołem Nickel Creek, moim ulubionym odpałowym zespołem współczesnego bluegrassu, zespołem, który stworzył Chris Thiele, geniusz mandoliny. Więc Dolly, Chris Thiele i Nickel Creek, a ten temat chyba Państwo rozpoznają. Before you call him a man, yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever? Can see the sky. Yes, and Czy ja już się cieszyłem na łamach tego programu z Nobla dla Olgi Tokarczuk? Właśnie nie pamiętam, bo ta wiadomość gruchnęła, kiedy byliśmy w trasie kaboverdyjskiej z Nancy Vieirą. Ja jechałem skądś dokądś w deszczu i usłyszałem w Trójce zresztą o godzinie 13 tę wiadomość na koniec serwisu i aż mnie taki błogi dreszcz przeszedł, zatrzymałem się, nie mogłem przez chwilę uwierzyć w to szczęście. To było szczęście, jak chyba, żeby zacytować Milesa Davisa, największa radość, jakiej doznałem w ubraniu. Na szczęście tak wielkie, bo po pierwsze wielbię Olgę Tokarczuk, a po drugie no, utarło nosa komu trzeba. To też zawsze miło. A mówię o tym dlatego, że noblisty też słuchaliśmy przed chwilą, bo to była piosenka Boba Dylana. I w naszym kąciku od country aż po western to Dolly Parton z zespołem Nickel Creek. I pójdziemy tym tropem, zwłaszcza, że mamy kolejną znakomitą siestową artystkę dla Dolly do duetu. To jest Norah Jones. Jeśli Państwo pamiętają, może ze siesty, a może skądinąd, takie nagranie z alternatywnego zespołu Norah Jones, mianowicie Little Willys. Ona tam śpiewała piosenkę Dolly Parton, Joe Lane. Tak przejmująco, że aż człowiek ciary miał na całym ciele. Nawiasem mówiąc, grał to też John Scofield na płycie Country for the Old Man. No ale do rzeczy. Norah Jones jest od lat fanką Dolly Parton. Jeśli Państwo pamiętają taki koncert Norris z Nashville, a Dolly dołączyła się do niej na jej piosenkę Sneaking In. No i tutaj niejako ta uprzejmość została zwrócona. Mianowicie Norah przyłączyła się w studiu do Dolly Parton, do takiej piosenki, którą napisał kiedyś i skomponował też wielki mistrz amerykańskiego folku Pete Seeger. Where have all the flowers gone? Yeah. before the flowers go, long time ago. Where have all the flowers gone? Gone to graveyards, everyone. When will we ever learn? When will we ever learn? Where have all the flowers gone? Where have the flowers gone? Z tym duetem to bym nie przesadzał. Tutaj w kwestii duetu nie było o czym pisać do domu, jak to mówią za oceanem, bo w owym słynnym antywojennym songu Zeigera to Nora Jones bardzo skromnie, nieśmiało i z pokorą pojawiła się w drugim głosie. Dolly Parton dzisiaj bohaterką naszego zakątka od country aż po western i to już jest ostatnia pieśń, gdzie gościnnie pojawia się Judy Collins i Rhonda Vincent. A ten temat, jeśli nawet go Państwo nie rozpoznają od razu, to będzie jeszcze dziś szansa, żeby o nim porozmawiać.

I recall. I really don't know life at all. I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. No proszę, niby to samo, jednak zupełnie co innego. Johnny w też nieoryginalnej wersji, tylko późnej z orkiestrą. Ta pierwsza, bodaj z Dulcimerem, była w czasach, kiedy Johnny śpiewała wysokim sopranem. Cieniutko, cichutko i nieśmiało. Ale tak, jakaż piękna, prawda? Vince Mendoza i na saksofonie Wayne Shorter. Dzisiaj w Sieście to prawie wszystko. Marcin Kiedryński, Agnieszka Łukasiewicz. I chcieliśmy znaleźć dla Państwa coś naprawdę czułego, co by tej aury po Johnny nie zburzyło. Więc poprosiłem jej kolegę, a przy okazji też szczęśliwie mojego. Więc on zagra piękną na swoją balladę, a ja przypominam, że Pat Metheny, bo o nim mowa, na jubileuszowej trasie Siesty w drodze w czerwcu przyszłego roku. Z serca zapraszamy. Tymczasem. Autopromocja.